pytania? Czyta pan w moich myślach. I chciałam pójść do InMedio i Relay. Tak. Po najlepszą prasę, życie gwiazd, porady, horoskopy. Tak. A dla męża? A dla męża dwa razy więcej punktów Payback. Odwiedź InMedio i Relay i zbierz dwa razy więcej punktów za książki i prasę. Za wszystkie zakupy zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za wyłudzenie miliona złotych grozi mu 8 lat więzienia. Agent bankowy ze Szczecina usłyszał 500 zarzutów. Seria testów zdecyduje o ich przyszłości. 3-dniowy egzamin rozpoczną jutro gimnazjaliści. Aplikacja na smartfony może być przyczyną strajku taksówkarzy w Hiszpanii. Już wywołała ich głośne protesty. Miał wyłudzić milion złotych. Usłyszał 500 zarzutów. Chodzi o agenta bankowego ze Szczecina. Robert W. zmieniał numery rachunków, na które bank wysyłał pieniądze z udzielonych kredytów, wyjaśnia Mirosława Rudzińska z policji w Szczecinie. Bardzo często te umowy, które bank zawierał z klientem, były to umowy fikcyjne, ponieważ mężczyzna posługiwał się danymi istniejących klientów, natomiast operował ich danymi bez ich wiedzy i zgody, a podpisy pod umowami były fałszowane. Oszustwo wyszło na jaw pod koniec 2010 roku, kiedy to bank złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W 2012 roku Robert W. został zatrzymany i do tej pory siedzi w areszcie. Akt oskarżenia przeciwko niemu i innym podejrzanym wkrótce ma trafić do sądu. Grozi im do 8 lat więzienia. Naukowcy chcą, by Trybunał Konstytucyjny przyjrzał się, czy płacenie za drugi kierunek studiów jest zgodne z prawem. Chodzi o nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w 2012 roku i bezpłatną naukę na drugim fakultecie daje tylko tym najzdolniejszym studentom. Zdaniem Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. Podobnie twierdzą naukowcy związani z PiS-em. Profesor Piotr Gliński uważa, że to tworzenie sztucznych barier. A przede wszystkim naprawdę niepoważnych zupełnie oszczędności. Polityk, który podejmuje takie decyzje, powinien je przynajmniej ekonomicznie uzasadniać, bo merytorycznych uzasadnień nie ma, a wręcz przeciwnie. Czasami jest lepiej, jeżeli ktoś studiuje na poziomie średnio wyższym 2 fakultety, niż na przykład jest bardzo dobry na 1 fakultecie. Minister Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska jest przekonana o zgodności przepisów z konstytucją i spokojnie czeka na decyzję w tej sprawie. Nauka bezpłatna przysługuje w Polsce, ale nie oznacza to, że każda forma w każdej postaci powinna przysługiwać. Czekajmy spokojnie, Trybunał Konstytucyjny odrzuci, a my tymczasem, już żeby wyjść naprzeciw pewnym postulatom środowiska, wprowadziliśmy i zmieniamy to, żeby już 20% najlepszych studentów mogło studiować bezpłatnie na drugim kierunku studiów. Darmowy dostęp do bezpłatnej nauki na drugim kierunku ma teraz 10% najzdolniejszych studentów. Niektórzy jeszcze się uczą, inni wolą się zrelaksować. Jutro w całej Polsce rozpoczyna się 3-dniowy egzamin gimnazjalny. Sprawdziliśmy, czy ze stresem radzą sobie gimnazjaliści z Białegostoku. Od tego, jak napiszę, zależy, do jakiego liceum się później dostanę. Może się trafić pytanie, na które akurat nie będę znać odpowiedzi, ale będę znać odpowiedź na milion innych pytań i to po prostu jest kwestia przypadku i dlatego to jest stresujące, bo ten egzamin niekoniecznie musi oddawać moją całą wiedzę. A czym tu się stresować? Już na maturze większy stres jest, bo od tego naprawdę coś zależy. Ważna jest wiara we własne siły i w to, że uczyliśmy się. I ta wiedza w nas przecież gdzieś jest. Pedagog szkolny Danuta Matrańczyk. W stresie zawsze należy myśleć pozytywnie. To jest generalna i podstawowa zasada. W pierwszym dniu egzaminu gimnazjaliści zmierzą się z historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem polskim. Rosyjskim blogerom władze zamykają usta. Duma Państwowa przyjęła projekt ustawy nakładającej na piszących w internecie takie same obowiązki jak na redakcję mediów. Deputowani twierdzą, że pozwoli to skuteczniej walczyć z terroryzmem i ekstremizmem. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zgodnie z poprawkami do ustawy nowe przepisy dotyczą tych blogerów, których audytorium przekracza 3000 osób na dobę. Będą oni musieli, publikując jakiekolwiek informacje, przestrzegać nakazów ordynacji wyborczej oraz ustaw o szeroko rozumianym nienaruszaniu interesów państwa. Za naruszenie przepisów ustawodawca przewidział karę grzywny od 10 000 do 500 000 rubli oraz zablokowanie bloga na 30 dni. W pakiecie

Trouble needs a home. Trouble needs a home, girls. Will you give a warm? To Tori Amos, a płyty tygodnia dostają pani Beata z Bolesławca i pan Marcin z Sulejowa. Reportaż w Trójce. Ma bardzo oszczędną wizytówkę. Beatrice Blanco, mezzo soprano i numer telefonu. Do Polski przyjechała ponad 30 lat temu z Wenezueli. U nas właśnie trwał stan wojenny. Przyjechała i została. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Mezzo soprano. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina de noña nueve de agua pa' matar ese gavilán que no me deja gallina y no. Bien que me ha llevado aquí monumental, ¿no? Dębu. Drzewo narodowe to jest Araguanei. Kwitnie na żółto całe. Mi się podobają może dlatego forsycje bardzo. Bo to jest ta plama słońca. Ptaki śpiewają. El dios te de del urero lo oyó en el cañaveral. Se lo dijo el turupial al arrendajo coplero. El arrendajo al mesero, el mesero a la camata al pico de plata, el pico de plata al chorrito, todos en un solo grito. ¡Ahí viene la paraulata! Te wiersze to jest taka poetycka inwentaryzacja wszystkich ptaków mieszkających w Llanos wenezuelskich, czyli w nizinach, w centralnej części Wenezueli. I tutaj mamy wymienione wszystkie ptaki, które tam zamieszkają. Więc la paraulata, el arrendajo, el maicero, la camata. Kto nauczył cię tego wiersza o ptakach? O ptakach mój tato. Tato był deklamatorem. Także jak mi uczył i jak nie uczył, to ja i tak się nauczyłam, ponieważ w domu często przygotował program. Balbino Blanco Sanchez był znany wszędzie, zawsze zaproszony do wszelkich instytucji edukacyjnych. Chyba nie ma szkoły w Wenezueli wtedy, kiedy on żył, gdy on by nie wystąpił. On był tak naprawdę taka chodząca antologia hiszpańskojęzycznej poezji, bo to nie tylko poezja wenezuelska, ale również i ze wszystkich krajów Ameryki i z Hiszpanii. Te amo, infancia. Te amo porque aún me guardas un césped con cara. Tardes con cielos de cometas i racimos de frutas en los pesados. Pamiętam, jak byłyśmy małe. Jak tato wracał wieczorem do domu, to z siostrą biegałyśmy i on siadał na jeden z foteli i każda zabrała się za zdejmowania butów tatę, bo oczywiście wszystkie buty były na tych... Na wiązanych? Tak, wiązanych. I potem każda przynosiła pantofle. No, a tato taki zadowolony. Balbino był tytan pracy, pracował od rana do wieczora. Tato był bardzo przedsiębiorczy. Sam nagrywał, robił oczywiście wybór wierszy. Był taki samorodny talent. W wieku 17 lat postanowił zarobić na życie właśnie deklamując poezję poetów wenezuelskich i latinoamerykańskich. To wszystko było w jego głosie. Te amo, infancia. Te amo porque eras pobre como un juguete campesino. Przede wszystkim z tatą bardzo dużo zwiedziliśmy i poznaliśmy ciekawych osób i miejsc. Zawsze jak wyszliśmy z nim, to ja poeta, hola Balbino, wszędzie witany, było z wielką radością. Widać, że była tak bardzo pozytywna osoba. Ja nie tyle chciałam do Polski, jak chciałam po prostu na własny kąt. Tato był tak znany i tak uwielbiany. Ja chciałam być oceniona nie dlatego, że byłam córką Balbino, tylko że ja prezentuję jakąś wartość sama. I ta ambicja, to śmieszne, zawsze się śmieję z tego, bo doprowadziła mnie do Polski przypadkowo. Miałam inne plany, ale potem tutaj w Polsce w każdym wypełniony formularz do załatwienia różnych spraw, czy w każdym dokumencie mam córka Balbino. Jest ten obyczaj, to jest imię ojca, imię matki, więc Beatriz Blanco, córka Balbino, żeby to podkreślić. Natomiast bardzo byłam z tego dumna, że jeżeli ktoś mnie zapraszał, to ja sama własnymi siłami, a nie dlatego, że tato mi coś załatwiał. Na twojej wizytówce jest napisane mezzosoprano. Si. I tylko tyle. Bo tak, potrzebowałam jakąś wizytówkę jako śpiewaczka. Więc, że mam mezzosopran. Napisałam Beatriz Blanco mezzosopran. Czyli jak się nauczyłam tutaj w Polsce, nie co sopran. I to mi się strasznie podoba. Ja śpiewałam całe życie, śpiewałam. Od kiedy pamiętam, śpiewałam. Nawet moja mama też opowiadała mi, że kiedy byłam smutna, kiedy płakałam, to improwizowałam długie jakieś tam sażalenia, melodeklamacje. W zależności od stanu ducha, to zakrapiane jakimiś tam takim wzdychaniem albo płakaniem. I cały czas śpiewałam. Zresztą to do dzisiaj to mam. Ciągle coś nucę. Ponieważ wykazywałam jakiś talent, kiedy miałam 4 lata, rozpoczęłam naukę na quattro. To jest quattro właśnie. Tylko ma 4 struny. Dla tych, którzy się znają na muzyce, to jest A, D, Fis i H. No. Można właśnie w sposób podobny jak na gitarze klasycznej grać na nim. Jak wystukujesz quattro na YouTubie, to możesz posłuchać naprawdę dużo świetnych wirtuozów tego instrumentu. A w moich rękach to, wiesz, to ja tylko używam go tak 10-15% możliwości. Ja tylko akompaniuję sobie i śpiewam piosenki z Wenezueli. La Tonada. Tonada to jest taka piosenka, którą nasze wenezuelskie cowboye, czyli llaneros, śpiewają podczas pracy. To Tonada de Luna Llena została wykorzystywana przez Pedro Almodóvar do swego filmu La Flor de mi Deseo. Kwiat mego sekretu. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia y el tarde la lavé. La luna me está mirando. Yo śpiewałam cały czas i w chórze, w szkole i później w Banku Narodowym. 3 lata później zaczęłam śpiewać w taki chór kameralny uniwersytetu. I tam poznałam właśnie moją guru muzyczną, Silvia Einstein. To była Argentynka polskiego pochodzenia. Rzeczywiście zaczęło się problemy w domu. Moja mama nie była zadowolona. Mówiła, że jeden artysta w domu wystarczy, mój tato. Wtedy powstała taka szkoła dla śpiewaków. To się nazywało warsztaty wokalne. I to tworzyła taka nasza śpiewaczka Isabel Palacios. Wpadła na pomysł, żeby zaprosić do Caracas wybitnych pedagogów, ludzi właśnie związanych ze śpiewem, żeby każdy mógł mieć taki mistrzowski kurs. Pierwszym gościem, pierwsza osoba zaproszona to była pani Vera Rocha, taka węgierska śpiewaczka, która mieszkała w Londynie. I ja śpiewałam tej pani Vera Rocha, która, jak twierdzili moi koledzy, bo ja na nią nie patrzyłam, cały czas nerwowo kręciła się na swoim fotelu, słuchając mnie. Śpiewałam pierwszą arię Wojke Sapety z Wesele Figara. Jak skończyłam, ta pani dosłownie wyskoczyła z tego fotelu i mi uściskała, mówiąc, że you have terrific talent, miałam jakiś szalony talent i że jedyna rzecz, co miałam robić, to nauczyć się śpiewać. Na to oczywiście wszyscy wybuchnęli śmiechem. Ja mówię, a to wszystko? Tak, to wszystko. Więc to zrobię. Non sei non lo sei che ti fondi panzanio. ja miałam nacisk mamy, żeby się zająć naukę porządnego zawodu, nauczycielki. Więc w końcu, żeby mama już nie marudziła więcej, to skończyłam te studia z wyróżnieniem. Ja pamiętam, że moje koleżanki wszystkie były ubrane tak formalnie z tą togą. No a ja miałam mieć występ z zespołem i zakładałam taką piękną, gloszowana, bardzo szeroka spódnica, biała, w czerwone krapki. I z tym poszłam na ten uroczystość. Czerwone szpilki. Gotowa do tego, żeby potem jechać na te przedstawienia swoje. Jak dostałam te wszystkie dyplomy, zostawiłam to mamie, która tam była bardzo wzruszona. Mówię, no to jest dla ciebie, a ja teraz mam próbę. Pa. To pamiętam, było styczeń 82 roku. W lipcu przyjechała również zaproszona przez Isabel Palacios, fundatorka tych warsztatów, Helena Łazarska, oczywiście z Polski. No i słuchała mnie i stwierdziła, że powinnam coś z tym głosem robić rzeczywiście, czy jakie mam plany. Ja powiedziałam, jakie mam. Ona mówi, dobrze, to przyjedziesz teraz do mnie. Jak ci się nie podoba, to zawsze możesz wiosną pojechać do Londynu. No oczywiście widziałam, że jest stan wojenny. My nie widzieliśmy, co to znaczy tutaj w Polsce. Ja 10 października przyjechałam do Polski, 82 roku. Uspokoiłam się trochę. Było już kilka miesięcy po początku, także to już trwało prawie rok i powiedzmy, że już unormowały się pewne rzeczy. I w lutym 83 roku był taki krach ekonomiczny, finansowy w Wenezueli. Cena Bolivara o 100% została dewaluowana. Więc ja nie miałabym najmniejszych szans, żeby wyjechać gdziekolwiek. Zawsze wracałam. Ostatni raz najdłużej przez 2 miesiące byłam w 2000 roku, czyli zaraz po tym, jak Chavez przejął władzę. I ostatni byłam 8 lat później, w 2008. To, co widziałam, to był już kompletnie inny kraj. Bardzo przypominające to, co było tutaj w Polsce właśnie wtedy, kiedy ja przyjechałam. Ten reżim ma kompleksy straszne. Okazało się, że nie wolno mówić do nikogo negro, bo to jest obraźliwe. Nie wiem dla kogo, bo dla nas nigdy tak nie było. W Wenezueli jest to wyraz najwyższego uznania mówić do kogoś negra. Negra, negro. Kurucha to jest piosenka. Od onomatopeje 4. A mi negra la quiero y la quiero más que la confianza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que la mirada cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero. Kocham swoją czarnulkę bardziej niż pantofle, które noszę. Bardziej niż wodę, kiedy jestem spragniony. Bardziej jeszcze niż ten hamak, w którym codziennie sobie leży i marzy. No skończyłam 89. Akademii Muzycznej i przez 11 lat byłam pracownikiem operze kameralnej. Byłam adeptem ileś tam lat, potem oczywiście awansowałam do solistki, a tak prawdę mówiąc nic nie śpiewałam. W 95 roku zaczęłam śpiewać w różnych przesłuchaniach i tam właśnie w Operze Śląskiej mi zaproponowali śpiewanie partii Carmen. 95 roku było mój debiut. Różne rzeczy w moim życiu się zmieniły i była konieczność zarabiania, żeby się utrzymać razem z dziećmi. Trójkę dzieci mam. Ja jestem nauczycielką. Śpiewam jeszcze. Usiłuję utrzymać formę. Nie powiedziałam jeszcze ostatnie słowo. Jeżeli chodzi o śpiewanie, to rzeczywiście czuję taki niedosyt. Pamiętam sopranistkę Magdę Oliveiro, która musiała się wycofać z kariery i potem w wieku aż nie do wiary, 65 lat, debiutowała w Metropolitan. Także wszystko przede mną. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Mezzo Soprano. Tu trójka, minęła 18:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Zagadka tego nagrania, rozwikłana. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Rząd rozpoczyna świętowanie 10. rocznicy naszego wejścia do Unii Europejskiej. Z tej okazji przygotował spot telewizyjny, który składa się ze zdjęć Polski Polaków od 1991 roku do dziś. W tle nucony wczoraj przez premiera utwór Czwórki z Liverpoolu. Donald Tusk dziś tłumaczył, że wykonanie, które trafiło do internetu, zrobił z serca, bo okazja szczególna, 10 lat naszego członkostwa w Unii. 10 lat niełatwych, ale dzisiaj chyba możemy to z takim wielkim przekonaniem, może nie wyśpiewać, ale powiedzieć, to było dobrych 10 lat dla Polski. Starania o wejście do Unii Polska rozpoczęła po zmianach 89 roku. Członkiem wspólnoty zostaliśmy 1 maja 2004 roku. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk spotka się w sobotę z papieżem, poinformował Watykan. Rozmowy mają dotyczyć napięć we wschodniej Ukrainie. W niedzielę wielkanocną Franciszek wezwał wspólnotę międzynarodową do zapobieżenia przemocy na Ukrainie. Bye bye Nokia. Jedna z fińskich gazet twierdzi, że firma produkująca popularne telefony komórkowe ma zmienić nazwę na Microsoft Mobile. Oj, firma na razie nie komentuje tych informacji. Gazeta pisze, że dotarła do listu, jaki centrala Nokii miała rozesłać do swoich podwykonawców na całym świecie. Zmiana nazwy miałaby nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Internauci nie obejrzą w tym roku narodzin bielików z nadleśnictwa Dobrocin na Mazurach. Ptaki nie doczekały się potomstwa. Para bielików zajęła gniazdo z kamerą, ale dotychczas nie przystąpiła do lęgu. Dlatego zdecydowano o przerwaniu internetowej transmisji. Według leśników brak piskląt ma związek z wymianą samicy. Dotychczasowa prawdopodobnie nie przeżyła ostatniej zimy. Bieliki są monogamistami i zmieniają partnera tylko w przypadku śmierci poprzedniego. Wczesną wiosną samiec sprowadził w pobliżu gniazda nową samicę, ale nie zniosła ona jaj. I to już wszystko w skrócie. Kolejne informacje w trójce o 19:00. Zapraszam. Noc z wyrównaną temperaturą od 8 do 11 stopni. Jutro mniej więcej tak jak dziś, czyli ciepło i pogoda w kratkę. Temperatura od 21 do 24 stopni, jedynie nad morzem chłodniej, wokół Zatoki Gdańskiej 15 stopni. Możliwe opady deszczu, szczególnie w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, po Lubelszczyznę. Najwięcej słońca jutro na Pomorzu, na Warmii i na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Where are we? This is a real thing. 24 do 21 w pierwszym secie. Skra prowadzi z Rysowią. Tu trójka za 23 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Już 27 dzień w namiotach przed gmachem Sejmu protestują opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Żądają takich samych praw, jakie mają opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Dotychczasowe spotkania w Ministerstwie Pracy i z żoną prezydenta nie przyniosły efektów, dlatego protestującym z pomocą przyszły organizacje pozarządowe. We wspólnym liście do premiera i ministra pracy domagają się okrągłego stołu poświęconego problemom niepełnosprawnych. Dziś też tata niepełnosprawnej dziewczynki Sławomir Kropi dziękował warszawiakom za świąteczną pomoc. Polacy są naprawdę wspaniałymi ludźmi i te święta naprawdę nam urządzili tak, że gdyby taką wolę pomocy mieli rządzący, to naprawdę byłoby super. Czyli te jajeczka, to ciasto, to wszystko są ofiarowane wam, dary? Tutaj to, co jest na stole, to jest 1/100 tego, co żeśmy dostali. I dziękujemy wszystkim tym, którzy nam pomogli w tym, że te święta nie były takie smutne. Dzisiejsza nasza propozycja to jest okrągły stół. Katarzyna Niewczas, Fundacja Mama. Z naszego doświadczenia też jako fundacji wynika, że takie wspólne rozmowy, no mogą dużo więcej przynieść dobrego niż spotykanie się z różnymi grupami. Bardzo... A kto miałby siedzieć przy tym stole? Sygnatariuszami, sygnatariuszkami tego pisma jest już kilka organizacji, które zajmują się prawami osób niepełnosprawnych. Kogo zaproszą te organizacje? Zapraszamy pana premiera, aby z nami usiadł i znalazł jakieś wspólne rozwiązanie. Nie chcemy dłużej takiej retoryki, że nie mogę dać jednym, bo muszę zabrać innym. Chcielibyśmy wypracować jakieś wspólne rozwiązanie i pokazać przede wszystkim, że my nie jesteśmy swoimi wrogami. Jakieś propozycje konkretne? Polska jest już sygnatariuszem wielu zobowiązań i zacznijmy od tego, żeby wprowadzać w życie te rozwiązania, które już tam są zaproponowane. Jesteście razem z mężem tutaj? Nie, nie, mąż jest w domu. Mąż się nie nadaje na takie warunki, bo by nie wytrzymał. Danuta Bodzioch opiekuje się niepełnosprawnym mężem. Było mi bardzo przykro, trochę popłakałam, no ale mam tu tą drugą rodzinę i ja walczę o tych 150 tysięcy ludzi. Odważyliśmy się, jesteśmy tutaj, trwamy. Było spotkanie z panią prezydentową. Było spotkanie. Była w ubiegłym pani? Byłam no osobiście na tym spotkaniu. Była to rozmowa merytoryczna, od serca. Sugerowaliśmy za pośrednictwem pani prezydentowej, panu prezydentowi, żeby zaskarżył tą ustawę, bo ona jest niekonstytucyjna. Wam najpierw odebrano świadczenia pielęgnacyjne, potem po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego posłowie przegłosowali, ale w innej wersji, czyli nie otrzymaliście świadczenia pielęgnacyjnego, tylko co? Zasiłek dla opiekuna, który nie jest adekwatny do świadczenia pielęgnacyjnego. 1 stycznia 2013 rząd wprowadził ustawę, która podzieliła opiekunów na opiekunów dzieci niepełnosprawnych z wszelkimi prawami, bez kryterium dochodowego, bez tych bezsensów, które nam wprowadzili i my żeśmy nie przeszli przez te kryteria. Myśleli, że my się nie odezwiemy, bo to najsłabsza grupa społeczna. Pomylili się. I czekamy na pana premiera. Zakończenie tego w tym momencie nie przyniesie efektu, o jaki chodzi. Posłanka twojego ruchu Anna Grodzka i współzałożycielka Fundacji Transfuzja. Oni są zdeterminowani, oni już przeżyli swoje. Dobrze, ale rozmawiała pani z protestującymi? No tak, no wielokrotnie byłam tutaj i rozmawiałam. W zasadzie robimy to jako organizacje pozarządowe, bo uważam, że parlament z własnej inicjatywy tego nie podejmie. Moja partia, która jest w mniejszości, sama nie jest w stanie tematu podnieść do rangi obrad. Podjęcie takiego okrągłego stołu przez rząd zakończyłoby ten protest, mam nadzieję. Pan kim się opiekuje? Córka została zarażona w szpitalu zaraz po urodzeniu sepsą. Sytuacja była tragiczna. Ważne jest, że dziecko zostało uratowane. Żyje do dnia dzisiejszego, rozwija się bardzo dobrze. Myślę, że do 16 roku życia uda nam się w jakimś tam stopniu zminimalizować jej kalectwo. A z protestującymi przed Sejmem opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych rozmawiała po świętach Ewa Dudzińska. Tu trójka, audycja popołudniowa. Krzysztof Napurkowski, Tango Nonsensu. A już za chwilę Salon Ekonomiczny Trójki i Paweł Sołtys. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym. Nonsensu dym. Nonsensu. sensu dym. Non sensu dym. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom. Nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom. Nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd. Nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie. Nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie. Nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom. Nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom. Nie ma stąd drugiego wyjścia, a więc tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Salon ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Łukasz Korycki. I Paweł Sałtys, a gościem Trójki jest prezes grupy Sanofi w Polsce, Marynika Woroszylska-Sapieha. Dobry wieczór Pani Prezes. Dobry wieczór. Informacja z dzisiejszego poranka z gatunku dużych i zaskakujących. GSK i Novartis, dwie największe firmy farmaceutyczne świata, zawiązują joint venture, czyli spółkę wspólną do działalności w pewnym obszarze. Jak Pani na to zareagowała, na tę informację? Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, ponieważ nie przypominam sobie, żeby o tym dużo w prasie ostatnio się mówiło, aczkolwiek wiadomo było, że Novartis chce dywersyfikować swój biznes consumer healthcare. Ale zaskakujący jest partner i zaskakująca jest forma joint venture. Oczywiście powstanie gigant w tym obszarze i w tej dziedzinie, ale jeszcze pamiętajmy o tym, że to jest chyba na razie propozycja. Nie wiadomo, czy dojdzie do finalizacji tej transakcji. Panie Prezesie, dlaczego zaskakujący jest partner? Dlaczego zaskakujący jest partner? Ponieważ raczej wydawało się, że Novartis sprzeda tę część swojego biznesu, a nie zawiąże joint venture i to akurat z GSK, bo o tym się nie mówiło i dlatego dla mnie to jest zaskakujące. A to wpłynie jakoś na polski rynek? Na polski rynek farmaceutyczny zarówno Novartis, jak i GSK są bardzo poważnymi graczami w zakresie consumer healthcare, więc oczywiście taka konsolidacja tego biznesu stworzy ogromną firmę i ogromny biznes, także tak, na pewno będą bliscy liderskiej pozycji na rynku polskim. Porozmawiajmy właśnie o tym, pani prezes, bo Sanofi w tej chwili jest właśnie liderem rynku farmaceutycznego w Polsce, czy właśnie Novartis ma nas z przodu, a po ewentualnym połączeniu sił z GSK wysunie się na wyraźne prowadzenie? jesteśmy jednym z liderów rynku farmaceutycznego. Czyli z remisową walczymy, sytuacją. Tak? Walczymy o drugą pozycję, ale oczywiście zmienia się to w zależności od kwartału, z kwartału na kwartał. Mamy drugą lub trzecią pozycję na rynku farmaceutycznym. Novartis w zależności od tego, czy jest liczony ze swoją generyczną firmą, czyli z Sandozem, albo nas wyprzedza, albo jest za nami. Także to wszystko zależy od tego. I trzeci tego. Gracz jeszcze? Trzeci, największym graczem na polskim rynku jest Polpharma, czyli polski gracz. Niezwykle silna firma. Jak to będzie rozwijało się w najbliższych latach? Biorąc pod uwagę również te zmiany, które, do których powoli przymierza się rząd. Bardzo trudno jest przewidzieć, jak będzie się rozwijał rynek farmaceutyczny i nie mam takiej kuli kryształowej, która by mi powiedziała, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Zależy to od bardzo wielu czynników. Jednym z takich czynników, które będzie miało zasadniczy wpływ na rozwój rynku farmaceutycznego, to jest polityka lekowa państwa. I jeżeli ta polityka będzie zmierzała w kierunku otwarcia rynku farmaceutycznego czy funduszy refundacyjnych na to, aby były refundowane cząsteczki innowacyjne i naprawdę nowoczesne leczenie, które jest ugruntowane w terapiach, które jest w standardach leczenia w innych krajach, to oczywiście to spowoduje, że ten rynek farmaceutyczny będzie się szybciej rozwijał, bo zwykle te innowacyjne terapie, tak, one są droższe, więc wartościowo ten rynek pójdzie w górę. Natomiast jeżeli polityka państwa będzie zmierzała w tym kierunku, żeby ograniczać bardzo poważnie dostęp do innowacji, no to oczywiście ten rynek będzie pełzał i będzie się rozwijał w tempie mniej więcej 2%. A jak to jest, pani prezes, z tą refundacją leków? Bo w 2012 roku ustawa refundacyjna mocno podkopała przychody firm farmaceutycznych. Potem znowuż ta sprzedaż wystrzeliła w związku z tym, że pojawiła się nowa lista. Czy to jest tak, że w branży farmaceutycznej wszyscy drżą przed tym, jaka to będzie kolejne wydanie tej listy, bo to ma diametralny wpływ na biznes? Przestaliśmy już drżeć. Myślę, że wszyscy drżeliśmy i bardzo obawialiśmy się wprowadzenia ustawy refundacyjno-cenowej. Wiedzieliśmy o tym, że ta ustawa, zresztą nie tylko my jako przemysł, ale myślę, że bardzo wielu innych graczy na rynku wiedziało, że ta ustawa nie jest doskonała. Że ona wprowadza bardzo zdrowe zasady, na przykład przejrzystości w tym, jak przebiega proces refundacyjny. I to częściowo zostało osiągnięte. Natomiast przypomnę o jednym bardzo istotnym elemencie tej ustawy i temu, czemu ona miała służyć. Mianowicie ona miała zmniejszyć koszty leczenia ze strony pacjentów. Czyli miała udostępnić też nowoczesne leczenie pacjentom. Niestety w tym zakresie ustawa refundacyjno-cenowa się nie sprawdziła, bo nadal współpłacenie pacjenta w Polsce jest najwyższe ze wszystkich krajów europejskich. Nie możemy powiedzieć o tym, że została otwarta droga do leczenia innowacyjnego. Także budżet NFZ-u zaoszczędził bardzo poważne kwoty, bo to było 2 miliardy złotych w pierwszym roku obowiązywania ustawy refundacyjno-cenowej, blisko 1,5 miliarda w drugim roku, ale to się nie przełożyło na refundację innowacji. I o tym rzadko mówimy, ale naprawdę tak jest. I myślę, że jest to ze szkodą ogromną dla polskiego pacjenta. Natomiast mówił pan o tym odbiciu w 2013 roku. To odbicie było odbiciem po pierwsze z bardzo niskiej podstawy bazy, tak. I bazy, a poza tym był bardzo duży sezon grypowy. Chorób infekcyjnych i grypy. I to dramatycznie podnosi wtedy wartość rynku farmaceutycznego. Czyli pani prezes, w tym roku, kiedy mieliśmy łagodną zimę i pewnie mniej zachorowań, przychody znowu będą gorsze. Tak, mamy spadek. W pierwszych miesiącach mamy spadek w stosunku do roku 2013, ale tak jak mówię, tylko i wyłącznie ten element infekcji. Pani prezes, a porozmawiajmy o innych pomysłach rządu. Minister zdrowia ma pomysł na skrócenie kolejek do lekarzy. Jak ocenia pani pomysł, żeby to pielęgniarki miały wypisywać recepty jako przedstawiciel firmy farmaceutycznej? Pewnie nie ma pani nic przeciwko temu? Może spójrzmy na to inaczej, ocenimy to obiektywnie. Diabeł tkwi w szczegółach, jak zwykle. Nie zapoznałam się w szczegółach z tymi zmianami, które proponuje minister Arłukowicz, bo przecież jest to cały pakiet ustaw zdrowotnych i wypisywanie recept przez pielęgniarki to jest jeden z małych i powiedziałabym nie najważniejszych elementów. I oczywiście w wielu krajach jest dopuszczone to, aby pielęgniarki przedłużały leczenie po to, żeby lekarz nie musiał przyjmować pacjentów, którzy mają ugruntowaną terapię, z którymi nic się nie dzieje. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce w Polsce, to jest bardzo duży znak zapytania. Nie wiem, czy środowisko pielęgniarskie i lekarskie jest do tego mentalnie przygotowane i też, czy nie potrzeba bardzo dużej, daleko idącej edukacji, żeby rzeczywiście pielęgniarki mogły leki wypisywać. Ja rozumiem, że będzie to tylko możliwość kontynuacji leczenia, a przecież nie rozpoczynania nowego leczenia, bo do tego potrzeba jednak lekarza, który tego pacjenta zna, oceni i będzie wiedział, co mu rzeczywiście wypisać. To mówimy o leczeniu w placówkach ochrony zdrowia, a teraz pomówmy o tym naszym leczeniu na własną rękę. Czy pani zdaniem Polacy są hipochondrykami? Myślę, że nie jesteśmy większymi hipochondrykami niż inne narody europejskie. A w czym to mierzyć? Spożycie leków nie jest w Polsce najwyższe. Jeżeli mówimy o lekach, na przykład wypisywanych na receptę, to jesteśmy daleko w tyle za Europą. 16 opakowań rocznie dla przeciętnego obywatela, podczas kiedy średnia wynosi 24 opakowania rocznie. No ale to lekarz wypisuje, a gdybyśmy sami poszli? A to jest lekarz. Natomiast to samo leczenie. No tak, tutaj internet, doktor Google, który jest wszechobecny w życiu Polaków, 88% Polaków zasięga opinii internetu w sprawach zdrowia. Tutaj plasujemy się troszeczkę powyżej średniej europejskiej, natomiast jesteśmy niestety liderami w spożyciu leków przeciwbólowych. I to rzeczywiście jest i będzie pewnie problem. Natomiast tak, leczymy się sami. Myślę, że też częściowo dlatego, że jest trudny dostęp do specjalistów i Polacy też uciekają się do tego, żeby radzić się gdzie indziej. Mówiła pani, że nie ma pani kryształowej kuli do przewidywania, jak będzie rozwijał się rynek farmaceutyczny, ale można może powiedzieć, które obszary tego rynku będą bardziej rosły. Czy ten segment leków OTC, czyli tych dostępnych bez recepty, które możemy sobie sami kupić, będzie rósł? Będzie rósł szybciej niż segment leków wypisywanych na receptę. I zresztą to widać, że na przestrzeni ostatnich lat ten segment rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwija, ale proszę też pamiętać, że nie rozwija się ze względu na ilość znacznie zwiększającą się sprzedawanych leków, tylko ze względu na wartość tego rynku. Czyli ceny krótko rosną. Mówiąc, ceny na tym rynku rosną i to nie tylko przez to, że podnoszone są ceny tych leków, które są już obecne, ale nowe wprowadzenia zwykle są droższe. Natomiast jeszcze jeden segment rynku, który rośnie bardzo dynamicznie, to jest segment leków szpitalnych. I tutaj też dzięki temu, że jednak częściowo nowe leki są refundowane i myślę, że z pakietem ustaw zdrowotnych ministra Rółkowicza też będzie się wiązał dalszy dynamiczny rozwój leków szpitalnych ze względu na onkologię oczywiście, bo tam te leki są sprzedawane. Czyli co, ceny nadal będą rosły, pani zdaniem, jeżeli ten rynek ma się rozwijać szybko? Mówimy teraz mówimy o konsumenckim. Tak. Myślę, że tak, niewątpliwie ta komponenta wartościowa będzie silniej wpływała na rozwój tego rynku niż ilościowa, bo tak jak mówię, ilość leków bez recepty spożywanych w Polsce już jest powyżej średniej europejskiej. Pani prezesa, porozmawiajmy o samej firmie, o Sanofi. W 2012 roku w związku z refundacją przez Sanofi przeszła fala pewnych zwolnień. Czy teraz po odbiciu coś się zmieni? Może firma będzie zatrudniać? Firma już zatrudnia, ale o tym za moment. My wyprzedziliśmy troszkę rynek i dużą restrukturyzację przechodziliśmy w roku 2010 i 2011 i wynikało to ze zmiany portfela produktowego naszej firmy. Była to antycypacja wprowadzenia ustawy refundacyjno-cenowej, ale niewątpliwie tak to się zbiegło i tak to może wyglądać. Także tak, ta fala restrukturyzacji była, ona się zakończyła i w tej chwili nie planujemy redukcji. Już zwiększyliśmy zatrudnienie, chociażby w nowej dywizji, którą tworzymy, mianowicie będziemy rozwijali leki weterynaryjne. Też jesteśmy światowym potentatem w tym zakresie i też w Polsce zamierzamy ten segment dynamicznie rozwinąć i tutaj zatrudniliśmy dodatkowo kilkadziesiąt osób. Czyli to ożywienie w gospodarce widać również w segmencie farmaceutycznym, czy tak? Można to rozumieć? Ja myślę, że zawsze ożywienie w gospodarce przynosi rozwój również rynkowi farmaceutycznemu, bo to oczywiste, że to nadąża. No dobrze, no to mamy zatrudnienie, to może jeszcze jakieś inwestycje w Polsce Sanofi poczyni? My inwestujemy od wielu lat w Polsce. Mamy obecność przemysłową w Rzeszowie. Mamy zakład produkcyjny, który produkuje ponad 55 milionów opakowań rocznie i to głównie na eksport, bo duża część produkcji idzie na eksport i to są leki. I zainwestowaliśmy tam około 60 milionów złotych na przestrzeni ostatnich lat, a ostatnio zainwestowaliśmy w rozwinięcie i postawienie właściwie od nowa zakładu produkującego dermokosmetyki, bo nabyliśmy w 2010 roku polską firmę produkującą dermokosmetyki, czyli kosmetyki sprzedawane w aptece, i produkujemy w zakładzie w Rzeszowie to te chyba leki. Tam 11 milionów zainwestowaliśmy. To chyba taki znak czasu, że firmy farmaceutyczne muszą dywersyfikować swoje przychody i inwestują właśnie w kosmetyki, w rzeczy, które nie są związane z tym wizerunkiem takiego laboranta, który gdzieś tam nowoczesne leki na jeszcze nie uleczalne choroby wymyśla. Panie redaktorze, to bardzo różnie przebiega. Są firmy, które dywersyfikują swoje działania na bardzo różne obszary w zakresie takiego szerokiego pojętej ochrony zdrowia, a są firmy, które pozbywają się tych części swojego biznesu, które nie są tą zasadniczą częścią ich działania, czyli tam, gdzie mają naprawdę taki swój know-how. Więc to bardzo różnie. Firma Sanofi akurat jest firmą, która od lat dywersyfikuje, oczywiście też nie za bardzo, ale tak pokrywamy bardzo szerokie spektrum. Panie prezes, a porozmawiajmy trochę o nieprzyjemnej sprawie dla koncernów farmaceutycznych. Kilka lat temu dosyć głośna była sprawa korupcji w firmach farmaceutycznych. Nawet miały mieć podobno swoje własne budżety. Jak to wygląda w Sanofi? Czy macie jakąś specjalną strategię antykorupcyjną, żeby nikt tutaj nie mógł wam niczego zarzucić? Jesteśmy sektorem, który jest bardzo silnie uregulowany i coraz silniej uregulowany, i to zarówno prawnie, i to otoczenie prawne jest bardzo restrykcyjne, ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że obowiązujące wewnątrz firmy zasady i kodeksy postępowania, które przez lata się rozwijały właśnie po to, żeby edukować pracowników, żeby wymagać od nich pewnych standardów, bardzo wysokich standardów postępowania, szczególnie ten styk firmy farmaceutycznej z lekarzem zawsze wzbudza pewną nieufność i jest to taki obszar, powiedziałabym, bardzo delikatny. I dlatego tak duży nacisk kładziemy wewnętrznie na te kodeksy, które stanowią taką samoregulację tego, w jaki sposób działamy. I tak jak mówię, to jest edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Od ubiegłego roku obowiązuje to, żeby kadra menedżerska była certyfikowana, żeby musiała przejść pewne szkolenia w zakresie właśnie dobrych praktyk czy takich działań zapobiegających korupcji, żeby była certyfikowana i żeby wiadomo było, że się nauczyła, zrozumiała i że rozumie delikatność tej materii i nie przekroczy tych granic, których nie chcemy przekraczać. Dziękujemy bardzo. Gościem Trójki była prezes Sanofi Polska Marynika Woroszylska-Sapieha. A jutro, w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, zapis wywiadu z panią prezes. Zapraszamy serdecznie do lektury. I w internecie, tam też warto zaglądać, bo tam dokumentacja filmowa z naszego spotkania. polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny i forsal.pl to są nasze adresy. Do usłyszenia. Łukasz Korycki i Paweł Sołtys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Autopromocja. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu.